क्या यार तुम लोग मैं नहीं आ रहा अरे कितना ना रिलैक्स कर चल वरना मैं अकेले रह रही हूं चल चल तू जा भाई तू जा क्या जा One day.